Book 2 58 58 58 Bagian-bagian tubuh Lichaamsdelen Lichaamsdelen Saya menggambar seorang pria. Ik ben een man aan het tekenen. Ik ben een man aan het tekenen. Pertama-tama kepalanya. Eerst het hoofd. Eerst het hoofd. Pria itu memakai topi. De man draagt een hoed. De man draagt een hoed. Rambutnya tidak kelihatan. Je kan zijn haar niet zien. Je kan zijn haar niet zien. Kupingnya juga tidak kelihatan. Je kan ook zijn oren niet zien. Je kan ook zijn oren niet zien. Punggungnya juga tidak kelihatan. Je kan ook zijn rug niet zien. Je kan ook zijn rug niet zien. Saya menggambar mata dan mulutnya. Ik ben de ogen en de mond aan het tekenen. Ik ben de ogen en de mond aan het tekenen. Pria itu berdansa dan tertawa. De man danst en lacht. De man danst en lacht. Pria itu mempunyai hidung yang panjang. De man heeft een lange neus. De man heeft een lange neus. Dia memegang tongkat di tangannya. Hij draagt een stok in zijn handen. Hij draagt een stok in zijn handen. Dia mengenakan sjaal di lehernya. Hij draagt ook een sjaal om zijn nek. Hij draagt ook een sjaal om zijn nek. Ini musim dingin dan cuacanya dingin. Het is winter en het is koud. Het is winter en het is koud. Tangannya kuat. De armen zijn gespierd. De armen zijn gespierd. Kakinya juga kuat. De benen zijn ook gespierd. De benen zijn ook gespierd. Pria itu terbuat dari salju. De man is van sneeuw. De man is van sneeuw. Dia tidak mengenakan celana dan mantel. Hij draagt geen broek en geen jas. Hij draagt geen broek en geen jas. Tapi pria itu tidak kedinginan. Maar de man bevriest niet. Maar de man bevriest niet. Dia itu boneka salju. Hij is een sneeuwman. Hij is een sneeuwman.